Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizde beş para harçlık, yok cebimizde beş para harçlık. Elden gitti kahvede gençlik, ağam Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı, sebebim sen oldun yaman delikanlı. Hey hey hey hey hey günlü, hele hele günlü. Hey günlü, hele hele günlü. Peştemalı püskünlü, peştemalı püskünlü. Ağmadan alı, aşamadan alı. Evde dur Adanalı, sebebin sen oldun yaman delikanlı. Ağam Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı, sebebin sen oldun yaman delikanlı. Adana'nın yolları taştan, aman sen çıkardın beni beni baştan. Aman sen çıkardın beni beni baştan. Hem anadan hem kardeştan. Ağam Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı, sebebim sen oldun yaman delikanlı. Hey hey hey hey hey günlü, hele hele günlü. Hey günlü, hele hele günlü. Peştemalı püskünlü, peştemalı püskünlü. Ağam Adanalı, paşam Adanalı. Sebebim sen oldun yaman delikanlı. Ağam Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı. Sebebim sen oldun yaman delikanlı.